ważny, bo dla niej liczy się tylko to, co najładniejsze, najdroższe i najmądrzejsze. Tobie się nie uda, ale co powiedzieć? Powinieneś już od dawna sam to wiedzieć. Jesteś tylko dodatkiem jak wstążka na róży. Dawno nie było tak silnej burzy. Jesteś już sam, to dobrze czy źle? Myślisz, że komuś płakać się chce? Jak to robisz ty od wielu dni? Weź się w garść i zapomnij. Żyj najlepiej jak potrafisz. Pełność i miłość, zobacz co to znaczy. Nie udawaj nikogo. Byli inni, tacy jak ty, tak samo naiwni. Oni się już dawno przejechali i teraz to ich nienawiść pali do wszystkiego, co jest od nich lepsze, oryginalne i mądrzejsze. To właśnie tak wygląda świat, palony i niszczony od wielu lat. Myślisz, że tylko ciebie coś boli? Każdemu w głowie coś się pie... Tylko ty płaczesz i krzyczysz, a teraz stoisz, patrzysz i milczysz. Odłóż pistolet i odwróć się. Słuchaj uważnie, posłuchaj mnie. Żyj najlepiej jak potrafisz. Wolność i miłość, zobaczysz co to znaczy. Nie udawaj nikogo. Byli inni, tacy jak ty, tak samo naiwni. Oni się już dawno przejechali, a teraz to ich nienawiść pali do wszystkiego, co jest od nich lepsze, oryginalne i mądrzejsze. Przyjedziesz do mnie dzisiaj? Nie, kurczę, nie mogę dzisiaj. Jezus, umówiłam się z ojcem, wiesz? Kurde, nie, dzisiaj nie. I jeszcze mam później próbę. A jutro mogłaby jeszcze? Nie, jutro jadę do Warszawy na koncert. Nie mogę, przykro mi, naprawdę. Może pojutrze? No nie wiem, wiesz, czy będę miał czas. Ja cię naprawdę nie rozumiem. Dobrze wiesz, że do ciebie nic nie czuję. Zawsze kłamałam i robiłam to celowo, żebyś się interesował moją osobą. To już koniec, kolejny etap, w którym dla ciebie nie ma miejsca. Uśmiechasz się? Coś jest nie tak? Co mówisz? Dobra, jak chcesz to zaśpiewaj. Żyj najlepiej jak potrafisz. Wolność i miłość, zobaczysz co to znaczy. Nie udawaj nikogo. Byli inni, tacy jak ty, tak samo naiwni. Oni się już dawno przejechali, a teraz to ich nienawiść pali do wszystkiego, co jest od nich lepsze, oryginalne i mądrzejsze. Ona odeszła, a ty czemu stoisz? Czemu kratkiem łzy ronisz? Tak jest lepiej, człowieku, dla ciebie. No dalej masz, poczujesz się jak w niebie. Ona wiedziała, że jesteś słaby i będziesz dobrym pionkiem do jej zabawy. Wiem, że ci ciężko, ale się nie zadręczaj. Proszę jeszcze raz, wysłuchaj mnie. Samo naiwni, oni się już dawno przejechali, a teraz to ich Nienawiść pali do wszystkiego, co jest od nich lepsze, oryginalne i mądrzejsze. Żyj najlepiej, jak potrafisz. Wolność i miłość, zobaczysz, co to znaczy. Nie udawaj nikogo.